Kuuntelet Bassoradiota. Ja Bassoradiossa Deep Space Helsinki. Mun nimi on Juho Kusti ja seuraavat 2 tuntia mennään teknomissa tunnelmissa. Kiitos vaan Poutaradiolle mainiosta Regé-tykittelystä. Lähdetään rauhallisesti liikenteeseen. Tässä Paul Mitchell Old School Soundellaan. Expedit 2, hänen uusimmalta 4 biisi-EP:ltään nimeltään An Expedition, Tabernacle Records. Kaunista. Ja tässä sitten Abdullah Rashim soundeja seuraavalta Abdullah Rashim Recordsilta, eli se on Abdullan 4. julkaisu omalla labelillään. Ja EP:n nimi on Semiente Rara ja tässä A-puolen 1. biisi. Hienoa soundia jälleen kerran Abdullalta. Ja sitten hieman Suomi-soundia. Juho Kahilainen, kaimani. Terveisiä vaan Juholle, jos kuuntelet. Ja Kahilaisen Juhon biisi nimeltään We Heard It Coming, Emrek Limitedin Grey Series numero 1. Kaunista soundia Juholta. Kyllä mies osaa asiansa. Hypätään Jenkkilään ja New Yorkiin. Tässä DJ Q, Undescribed, ykkönen suluissa multi. Kolme biisiä DJ Q:lta, vähän tällaisia, tai no vähän, erittäin paljon tällaisia Tool DJ-työkaluhenkisiä biisejä, mutta mikä siinä, kun niin kova DJ Q-diggari on, niin pakkohan näitä on soittaa. Hyvää soundia. Synchrophone-labelillä tullut ulos. Suosittelen. Tässä aina yhtä omaperäinen Stefan Laubner, Stefanin artistinimi STL, ja biisi nimeltään Stay For Me, ja miehen omalla Something-labelillä ulos tullut viiden biisin EP, tai no, tuossa on kaksi biisiä per puoli, ja sitten on loopeja, joten se siitä, hienoa soundia aina STL:llä. Ehkä joku päivä toteutan vielä tämän haaveen, että pidän kaksituntisen STL-spesiaalin täällä Bassoradion Deep Space Helsinki-ohjelmassa, mutta se päivä ei ole tänään. STL, Stay For Me. tässä on Tobias remiksaamassa tai uudelleen tulkitsemassa Delano Smithin biisiä Parter Reconstructed. Hieno pitkä jumittelubiisi. Tobias kuuluu kans näihin tuottajiin, jonka soundin aina voi luottaa. Sen verran pätevä kaveri. Ja mieshän oli masteroimassa juuri tuota Functionin tulevaa koko pitkää älppäriä. Ja todellakin omat näytötkin riittää aika pitkälle omien biisien parissa. Monia hittejä mies tuottanut ja niin, tietää soundin päälle paljon. Palvelimet tarjoaa nebula.fi. Kuuntelet Bassoradiota. Kuuntelette Bassoradion Deep Space Helsinki-ohjelmaa. Mun nimi on Juho Kusti. Ja 10 asti veivataan teknon parissa. Tässä uutta soundia Sinewave labeliltä. Kolmikko, Attemporal, joka on duo, sekä sitten Ness, italialainen soloartisti. Tässä kimppaduuni nimeltään Undefined Time Lapse komeeta soundia pojilta. Atemporal nousussa tässä viimeisen vuoden sisään aika kovaa tahtia tekemässä pikkuhiljaa läpimurtoaan. Nes myös samalla pienemmistä piiristä suurempiin pikkuhiljaa. Hyvä niin. sitten vähän vanhempaa soundia. Pitkästä aikaa ollut taas mukana meikälläkin levylaukussa. Olisikohan tästä jo 5 vuotta aikaa. Nagano Kitchen, No Traffic in Nagano on biisin nimi. Ja Apotec-labelillä taitaa olla ensimmäinen tai toinen Apotec-julkaisu ikinä. Joo, voi niitä aikoja. Kuuntelette Bassoradion Deep Space Helsinki-ohjelmaa. Mun nimi on Juho Kusti. Ja teknolla mennään. Sehän se on parasta. Tässä HXB nimellään No Winner Evolution 1, Hexi Beats-labelin ensimmäinen julkaisu. Ja en tiedä, kova 4 biisin EP, voin jo nyt sanoa, että yksi tämän vuoden EP:tä mulle henkilökohtaisesti, niin on hienoa soundia kyllä tässä. Menkää jos löydätte, vissiin joka puolelta vähän loppuun myyty. pieni vinyylipainos, mutta on kyllä hyvä soundi. Ai jaa, täytyy ehkä soittaa toinenkin biisi vielä tänään tästä HXP:n Evolution EP:ltä. Ehkä hieman yllättävä artisti Ghosts on Tape, Nature's Law, mutta tässä on pieni catch, nimittäin Lando Kalin remixi Icy Hot labelillä. Muuten ihan silkkaa skeidaa toi EP, mutta tää remixi kyllä jyrää komiaa. We'll be right back. Matias Fridell tässä uudelta EP:ltä biisin nimeltään The Savage, The Cornered Savage, Space Labelillä tehty 4 biisin EP. Ja hyvää soundia Matias Fridelliltä jälleen kerran. ja ruotsalaiskaksikko Skudge tässä biisillään nimeltä Wonder Stories. Skudgen omalla myrkyn vihreällä vinyylijulkaisulla, kahden biisin julkaisu, viime kerralla soitinkin toisen puolen nimeltään Haste. Kovia ukkoja nämä. Sitten hieman tulevaa M-Rec Limited-labelin soundia. Kaksikko nimeltään Asma. Ja, eli Askion ja Max M. Ja biisi nimeltään Birds, josta Silent Servantin komea remix. We'll be right back. Virtuaalipalvelimet tarjoaa nebula.fi. Kuuntelet Bassoradiota. Ja Bassoradiolla jatkaa vielä tunnin verran Deep Space Helsinki-ohjelma. Mun nimi on Juho Kusti. Ja tässä laitoin soimaan biisin, joka tekijä ei ole merkitty tähän levyyn, ei myöskään biisin nimeä. Terveiset Shoutboxiin puolisielulle sekä Juskalille. Juskali kirjoittaa outoa musiikkia perinpohjaisesti. Se on tietysti perspektiivistä riippuvaa. En tiedä, toivottavasti maistuu, vaikka voikin olla hieman outoa ja outoa musiikkia perinpohjaisesti. Toivottavasti maistuu. Se on tietysti aina suhteellista, että mikä on outoa. Minun mielestäni Scooter on outoa. Tai Lauri Tähkä on ainakin vähintäänkin hämmentävää musiikkia, mutta tämä sen sijaan maittaa. Tosiaan biisillä ei ole nimeä merkitty tähän levyyn vinyylistä, kun puhutaan, ja ei myöskään tekijää, mutta Ferris Park Recordsin Black Box EP numero 2 on kuitenkin julkaisun nimi. käynnissä Antigone biisillään The Memory, josta Rod remix Children of Tomorrow Black Sabbathiin viittaava, anteeksi, Black Sabbathiin viittaava olisi ollut Children of the Grave, mutta Children of Tomorrow on labelin nimi, hyvän kuulunen Rod mix, aika perus, mutta toimii. Kasikasi presents Black Tokyo Astral Projections. Komia komia. Dancing with eternal. Floating, connecting wherever you are. Flying through the walls. We found each other in the cosmos. Here, there is no time or space. Everything is clear. Liberation. Limitation. We found each other in the cosmos. ja kova biisi jälleen kerran espanjalaiskaksikolta nimeltään Atemporal. Sain tämän promona jo, olikohan marraskuun alussa vai vielä jopa aikaisemmin, ja tuli kyllä viime vuoden puolella jo soitettua aika paljon täällä radiossa. Nyt on kuitenkin vinyyli jo saatu vihdoin viimeen laukkuun mukaan. Se on hienoa. Lisseen biisi nimeltään LR6 ja siitä Atemporalin remiksi Lisseen LC Series julkaisu numero 1. Ben Clock remixaa Ignacion Virtonia. Ben Clock remix numero 1. anteeksi, Remix A, Music Manilla tullut tuossa, olisiko pari vuotta sitten, vuosi sitten, pari vuotta sitten, who knows, hyvää kamaa. Marcel Detmanin uusimmalta 50 Weapons-julkaisulta biisi nimeltään Linux. We'll be right back. Jesse Jacob, biisillään Shape One, josta Kevin Gormanin remix Joonas Kopin Trout Music-labelille. Julkaistu EP, josta tämä biisi löytyy, myös Joonas Kopin remixi löytyy sekä kaksi Jesse Jacobin alkuperäistä. Hieno levy. Virtuaalipalvelimet tarjoaa nebula.fi. Kuuntelet Bassoradiota. Ja tervetuloa Deep Space Helsinki-ohjelman viimeiselle puolituntiselle pätkälle. Mun nimi on Juho Kusti ja tässä Jälleen toisen kerran tässä ohjelmassa kuullaan artistia nimeltään HXB, juuri sitä samaista, jota kehuskelin tuossa aikaisemmin tässä ohjelmassa. Tässä HXBn toinen versio samasta biisistä, No Winner Evolution 2. Hexy Beats labelia, niin kuin sanoin, hän suosittelee lämpimästi ja kyllä on kovaa soundia. Jäi, jäi, nyt mehustellaan. Joo, ja kiitoksia Shoutboxissa aktiivisesti mukana olleille ihmisille, Juskalille, Latelle ja Rupaleille. Kiitokset. Juskalle kysyy, että huomenna uudestaan kolkuttelemaan oville. Mies oli vissiin yrittänyt tuossa ohjelman aikana koputella oville, mutta kun olen ainoa täällä toimistolla, niin tietenkään en pysty tekemään monta asiaa kerralla, olemaan monessa paikassa yhtä aikaa. Ja yleensähän nuo ovet onkin lukossa avoimien ovien päiviä. En tiedä, viettääkö basso juuri ikinä. Ehkä joskus. Mutta näin ilta-aikaisen ovet ovat tietenkin lukittuna. No, se siitä. Nyt mehustellaan tätä HXB:tä. Ai jäi jäi! We'll be right back. Bass Movie Soundia tässä Planet Rhythm -levelille tehty 4-biisi EP ja siitä biisi nimeltään Todd, kohdella olla T-H-O-O-D, Todd. Hienoa tällaista rymistely, tai no ei nyt rymistely, jykevää, simppeliä tekno. Tässä tyylinäyte rehellisestä industriaaliteknosta isoilla reverbeillä ja kaijuilla. Jan Cook biisillään Romb. Käsin, tai siis paine, miten se nyt sanoisi, handprinted 12-tuumainen, kahden biisin 12-tuumainen Aname-labelillä. Komio. We'll be right back. tässä vanha tuttavamme Shifted biisillään Bloodless, 4-biisin EP Razors niminen EP tehty Motivolverille tuossa vähän aikaa sitten. Tässäkin ystävämme Inigo Kennedy emotionaalisella teknostygellään. Katedraal on aika eeppinen meininki. Tokenilla julkaistu ihan tässä vähän aikaa sitten. Hi Inigo, hi Shane, if you're listening in North London, Finchley. May your shoes lead you forward. Ja näin lähtee tämänkertainen viimeinen biisi. Robert Hood, biisillään Razor. Music Man julkaisu vuodelta 2005. Kovaa soundia Robertilta. Jos haluatte tietää enemmän ohjelman tekijöistä, tracklisteistä, linkkeistä myöhemmin näihin ohjelmiin, niin vierailkaa sivustolla www.deepspacehelsinki.com. Se vie tuonne meidän Feissari-sivuille. Ja sieltä löytyy linkkejä SoundCloudiin ja löytyy soittolistoja ja muuta informaatiota. Levymme muuten juuri tuli ulos Hardwaxista. Sitä saa ainakin tilattua www.hardwax.com. Ja sitten tietysti meiltä saa lähettää tuonne Facebook-ryhmään viestejä tai sitten SoundCloud-sivuille laittaa viestejä, jos haluatte ostaa itsellenne 10€ hintaan meidän 4-5 EP:n. Yes. Meikäläinen sanoo hei hei tästä eteenpäin gettotyylit. Messevän kovalla, takuvarmalla tyylillään niin kuin aina. Joten älkää missään nimessä vaihtako kanavaa. Meikäläinen sanoo heipparallaa hei. Parallaa, hei.